tylko 3,99. A papryka czerwona kilogram jedynie 9,99. Tak, jedynie 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kilkanaście tysięcy osób bez prądu to skutki śnieżycy na północy kraju. Plan kryzysowy we francuskich szpitalach powodem fala zakażeń grypą. Skusiła go fałszywa reklama w internecie. Senior z Gdańska stracił 500 000 złotych. 16,5 tysiąca odbiorców bez prądu w zachodniopomorskiem. Intensywne opady śniegu łamały gałęzie, które spadały na linie energetyczne i w efekcie doprowadziły do awarii prawie 600 stacji transformatorowych. Od Lęborka przez Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg, Podrawsko-Pomorskie. Zachodniopomorscy strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, informuje Dariusz Szacht z Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. W związku z opadami śniegu odnotowaliśmy 61 zdarzeń o charakterze atmosferycznym. Działania strażaków polegały głównie na usuwaniu gałęzi powalonych drzew z dróg i linii energetycznych. Najważniejsza informacja jest taka, że w żadnym z tych zdarzeń nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych. Na noc i sobotę synoptycy zapowiadają na północy kolejne opady śniegu i temperatury poniżej zera. Ostrzegają też przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jest drugi europejski nakaz aresztowania za byłym sędzią Tomaszem Szmytem. Wydał go sąd na wniosek śledczych. Rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu, prokurator Anna Zimoląg, przekazała, że postanowienie zostało wydane 13 grudnia. Były sędzia jest podejrzany w śledztwie dotyczącym afery hejterskiej. Zostały wydane postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalne, nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych szeregu sędziów. Aktualnie został powołany tłumacz i europejski nakaz aresztowania będzie podlegał tłumaczeniu i zostanie rozesłany. Od maja ubiegłego roku Tomasz Szmyt przebywa na Białorusi. Pierwszy europejski nakaz aresztowania za byłym sędzią został wydany w czerwcu. Dotyczył zarzutów szpiegostwa. Fala zakażeń grypą we Francji. W obliczu narastającej epidemii w wielu szpitalach uruchomiono plan kryzysowy, tak zwany biały plan. Władze namawiają też Francuzów do szczepień. Biały plan został uruchomiony w 87 szpitalach w regionach, które borykają się z falą zachorowań na grypę. Dyrektorzy tych placówek mogą odwołać urlopy pracowników i anulować niektóre zabiegi medyczne. Celem jest mobilizacja większej liczby personelu oraz zwiększenie liczby wolnych łóżek. W niektórych miejscach zaczyna ich brakować. Mobilizacja w naszych szpitalach ma umożliwić skuteczne zarządzanie pilnymi sytuacjami, tłumaczy Radiu Europa minister zdrowia Catherine Vautrin. Władze zachęcają też do szczepień. 70% osób chorych na grypę, które trafiają na oddziały ratunkowe z powikłaniami, to osoby niezaszczepione, ale kwalifikujące się do szczepionki, podkreśla minister. Eksperci twierdzą jednak, że przeciążenie szpitali nie wynika tylko z napływu chorych na grypę, ale także z kryzysu, który od lat dotyka francuski system opieki zdrowotnej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy nakładającej sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. To reakcja na dochodzenia dotyczące zbrodni wojennych w Strefie Gazy. Trybunał wydał w tej sprawie nakaz aresztowania izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu. Zaproponowane w ustawie sankcje obejmują zamrożenie aktywów członków Trybunału, zakaz wydawania wiz do Stanów Zjednoczonych oraz zakaz transakcji z amerykańskimi firmami, podał Reuters. Nie wiadomo, czy ustawa wejdzie w życie, ponieważ wcześniej musi zostać zaakceptowana przez amerykański Senat. 500 000 złotych stracił senior z Gdańska. Został oszukany podczas rzekomego inwestowania w dewizy. 87-latek znalazł w internecie fałszywą reklamę o możliwości szybkiego pomnożenia oszczędności. Zadzwonił pod wskazany numer telefonu. Zgłosiła się konsultantka, która krok po kroku instruowała go, jak ma postępować. Relacjonuje Mariusz Chrzanowski z Policji w Gdańsku. Za jej namową zainstalował na swoim telefonie aplikację umożliwiającą przestępcom zdalny dostęp. Nie wiedział, że od tej chwili nie miał żadnej kontroli nad swoim rachunkiem. Przesyłał kolejne sumy pieniędzy na podane numery kont. Zgodnie z obietnicą konsultantki do świąt miał zarobić prawie 800 000 złotych. Podejrzenia pojawiły się dopiero wtedy, gdy chciałaby płacić swoje pieniądze, a konsultantka zwlekała z przesłaniem na jego konto. Jak się okazało, pokrzywdzony stracił 500 000 złotych. Wczoraj zgłosił oszustwo. Odzyskanie pieniędzy będzie trudne, dlatego policjanci znów apelują o ostrożność. Klimat.

Z roku 1979. Pierwszy w historii muzyki klubowej utwór, w którym rytm wykonał syntezator, a nie perkusista. Zrobił to rzecz jasna Giorgio Moroder, tworząc muzykę dla Donny Summer. Wielkiego przeboju I Feel Love, pojawiającego się na początku naszego spotkania z pełną premedytacją, ponieważ tuż po publikacji jego przełomowe znaczenie dla muzyki wyczuł David Bowie. Jak wielki wpływ na muzykę miało to nagranie? David Bowie twierdził, że ogromny. Zresztą mówił o tym wszem i wobec. Któregoś dnia przyszedł do mnie Brian Eno i powiedział, że usłyszał brzmienie przyszłości. Eno puścił mi I Feel Love, Donny Summer. To jest właśnie to, mówił podekscytowany. To brzmienie zmieni muzykę klubową na następne 15 lat. Eno miał rację, mówił David Bowie. Przedwczoraj minęła kolejna rocznica urodzin Davida Bowie, a dziś 9. rocznica śmierci. 8 stycznia w roku 2016 miała także premiera jego ostatniej pełnometrażowej płyty wydanej za życia. Album Black Star jest dziełem kompletnym. Nie wiem, czy aż tak wizjonerskim jak utwór Donny Summer, ale z pewnością jednym z ważniejszych.

To był równie pochmurny dzień jak dziś. Przygnębiony wiadomością jechałem na spotkanie. No i kiedy dotarłem, powiedziałem, że jestem w kiepskiej formie w związku z jego śmiercią. Miałem wrażenie, że nic już nie poprawi mi humoru tego dnia, kiedy usłyszałem: zaraz. Przecież zdążył. Wtedy właśnie poczułem, że ta szklanka jest do połowy pełna. Album Black Star został opublikowany 2 dni przed śmiercią artysty. I got the job. płyty Black Star, opublikowanej w 69. urodziny utwór Or in a Season of Crime. Dwa dni po premierze tego albumu David Bowie zmarł. W nagraniu usłyszeliśmy perkusję z bardzo charakterystycznym, dżunglowym rytmem, napędzanym siłą mięśni Jamesa Murphy'ego, lidera LCD, Sound System. I ciekawe, jak układałaby się dalej ta współpraca, ponieważ David Bowie bardzo cenił Murphy'ego za wszechstronność i muzyczną erudycję. Można było to już poczuć na poprzednim wydawnictwie Next Day, które zaowocowało piękną, białą, winylową epką z remiksem stworzonym właśnie przez Jamesa Murphy'ego. Owa reinterpretacja oparta została na koncepcji muzyki klaskanej Steve'a Reicha, zanurzonej w stylistyce disco, czyli de facto w muzyce elektronicznej. Utwór bazujący na kompozycji Love's Lost po raz kolejny pokazał, jak wielkim wizjonerem był David Bowie i jak zdolnymi ludźmi się otaczał. Your house and even your eyes are new. You're made. thrills of life where love was good, no love was bad. Wave goodbye to the life without pain. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's Dance i David Bowie w programie trzecim w trakcie piątkowej tonacji, która mam nadzieję napędzi nas na dobry weekend. Wcześniej utwór będący swoistą hybrydą minimal music, muzyki klaskanej, talentu Jamesa Murphy'ego i rzecz jasna Davida Bowie. Wspominałem o tym, że otaczał się wieloma zdolnymi ludźmi i tak na płycie Let's Dance opublikowanej w roku 1983 znalazł się Iggy Pop, ale też Giorgio Moroder, to w utworze Cat People. Całość z kolei David Bowie wyprodukował wspólnie z Nilem Rodgersem, a skoro tak, no to pewnie dobrze, żeby zabrzmiał chic. To był dobry czas? Chyba tak. Patrzę za szybę i widzę Anetę Aftoniuk, która poprowadzi dzisiejszą audycję. Zapraszamy do Trójki. To już po godzinie 16. A na zakończenie trochę informacji, trochę legendy, trochę dorabianej ideologii, bowiem jak wiadomo, David Bowie był na terenie Warszawy w roku 1973 i 76. I w 76 roku miał już możliwość wyjścia z pociągu i odbycia krótkiego spaceru. Wynikło z tego wiele dobrego, głównie dla zespołu Śląsk, Śląsk, bo kupił płytę właśnie z muzyką tego zespołu. No i inspirował się w późniejszych latach właśnie tym albumem. A wspominam o tym, ponieważ na zakończenie swoisty hołd oddany Davidowi Bowie przez Igora Boxa, przez Igora Pudło, a będzie to utwór Evo Revo zatytułowany Bowie w Warszawie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny spędzony czas. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Do usłyszenia. To promocja. Puszek, nie dramatyzuj. To ja miałam koszmar, nie ty. Scena teatralna Trójki. To właśnie te szczegóły mają moc. One w dzisiejszym świecie mogą obalać korporacje. Racja. Marcin Grembowicz. Intrus. Czego chcesz? Mam trochę oszczędności. Cicho bądź. I biżuterię po babci? W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy.